Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У командах Сергея Калякіна і Анатолія Лябецькі заявляюць, што наўрад ці збяруць 100 тысячаў подпісаў. Аляксандр Лукашэнка загадаў умацаваць мяжу Беларусі з Украінай. Колішні генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Владіслав Баумгертнер прызначаны кіраўніком аднаго з найбуйнейшых у Расіі партовых аператараў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У командах Сергея Калякіна і Анатолія Лябецькі заявляюць, што праўдападобна не змогуць сабраць неабходны мінімум подпісаў для рэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты. Пра ўзяцце 100-тысячнай плянкі пакуль абвясцілі групы Аляксандра Лукашэнкі, Віктара Цярэшчэнкі, Сергея Гайдукевіча, Тацяны Караткевіч і Мікалая Улаховіча. Значит, людям буквально все пофиг. И они ведают, кого оберут, коли его оберут и на кольки его оберут. Даже самый простой человек, ну, ведает, ну, на что вот они вот это такое разважание. А на во что это все? Ну, что ясно, что как бы. Уже не важно, требовать менять, не треба, но самое главное, что все застанется так, как есть. И кто в интернете, так еще кто-то ведает про что-то. А кто-то нет, абсолютно нема никаких, давайте, про... Народ, обыватель просто говорит, на что тратить гроши, лепше это самое, одразу хай працуе и все. Збор подпісаў будзе праходзіць па 21 жніўня. Рэгістрацыя кандыдатаў з 6 па 15 верасня, выбары 11 кастрычніка. Паўднёвыя межы Беларусі павінны быць узмоцненыя, заявіў Аляксандр Лукашэнка. І не таму, маўляў, што мы баімся ўкраінцаў, што на нас там нехта нападзе. Паводле Лукашэнкі ёсць засцярогі, што ў выніку падзеяў ва ўкраіне ў суседнюю дзяржаву могуць пацягнуцца рознага роду элементы, якія не патрэбныя ў Беларусі, а асабліва зброя. Канец цытаты. Кіраўнік Беларусі выступіў з гэтымі заявамі пасля дакладу аб сітуацыі ў беларускіх узброеных сілах і на мяжы з Украінай ад выканаўцы абавязкаў дзяржсакратара Рады бяспекі Станіслава Зася і міністра абароны Беларусі Андрэя Раўкова. Беларусы, якія ваююць з добраахвотнікамі ва Ўкраіне, не бачаць для сябе перспектываў ні ў Беларусі, ні ва Ўкраіне па заканчэнні вайны. Перспектыў абсалютна ніякіх нет. Окончания войны, потому что в Беларуси однозначно уже ждут сотрудники КГБ, которые говорят, что мы молодые радикалы, психопаты и уголовники. А как бы в Украине нам говорят, ну извините, как бы вот у нас по закону так нельзя. При этом сами незаконно менять не хотят, по упрощенным процедурам нас проводить не хотят. Сказаў Свабодзе беларускі добраахвотнік з пазыўным ДОК. Інтэрв'ю з ім у праграме пазней. Дзяржсакратар Рады бяспекі Станіслаў Зась паведаміў аб умацаванні мяжы ў пачатку жніўня. Ён патлумачыў гэта нестабільнай сітуацыяй у суседняй Украіне, аднак падкрэсліў, што Беларусь не мае намеру адгароджвацца ад суседзяў сцяной. Працягласць беларуска-украінскай мяжы складае 1084 кіламетры. Колішні генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Владіслав Баумгертнер прызначаны кіраўніком аднаго з найбуйнейшых у Расіі партовых аператараў «Global Ports». Рада дырэктараў, спыняючы выбар на кандыдатуры топ-менеджера, ацаніла ягоны больш чым 10-гадовы досвід кіраўніцтва «Уралкалі», які ён ад 2003 году ператварыў, цытую, «у вялікую і паспяховую міжнародную кампанію». «Уралкалі» спадзяваўся, што хтосьці канкурэнтаў памрэ і ён захопіць рынак, но гэта адбылося. Все вытворцы страцілі ў грошах. Мы можам ацэньваць з гэтага пункту гледжання былога топ-менеджара «Уралкалі». І не ва ўсім ён быў паспяху. Хаця, магчыма, ва ўласнікаў бізнеса, можа быць, некае іншае меркаванне, магчыма, ён у кушнасці іншым дапамог гэтай кампаніі. Калі яму сёння прапаноўваюць сур'ёзную пасаду, ну, значыць, вы бачылі ў ім некі талент топ-менеджара. Нехай цяпер ацэньваюць далей ягоную працу па ягоных выніках. Так пракаментаваў прызначэнне Баумгертнера эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка. Палітвязень Юры Рубцоў ужо больш за тыдзень знаходзіцца ў папраўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску, куды яго этапавалі з баранавіцкага СІЗА. Абаронца палітвязня кажа, што паводле яе звестак у папраўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску умовы адбыцця пакарання параўнальна нядрэнныя. С понедельника его перевели уже в Бобруйск для отбывания наказания, поскольку я у него не была вот эту неделю. Ничего вам такого пояснить существенно не могу, кроме того, что вот пришло определение кассационное. Надо будет жалобу тогда составить и к нему на следующей неделе, я думаю, съездить. Говорят, что и весна, вот говорят, что неплохие, в принципе, там условия содержания. Ну, как бы не самый худший вариант для отбывания наказания. У Бабруйскай калоніі, куды этапавалі Рубцова, раней сядзелі іншыя палітвязні: Андрэй Пратасенне, Андрэй Кім, Сергей Казакоў, Зміцер Дрозд, а таксама кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Юры Рубцоў быў пакараны 1,5 гадамі хіміі за абразу суддзі, які судзіў яго за майку Лукашэнка сыходзь, а потым атрымаў 2 гады калоніі строгага рэжыму за ўхіленне ад адбыцця пакарання. Amnesty International прызнала Юры Рубцова вязнем сумлення. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Сергей Калякін і Анатоль Лябецька верагодна не змогуць сабраць неабходны мінімум подпісаў для рэгістрацыі ў якасці афіцыйных кандыдатаў. Да такой высновы прыйшоў наш менскі калега Уладзімір Глот пасля гутаркі з прадстаўнікамі іх ініцыятыўных групаў. Зараз, спадар Уладзімір, на тэлефоннай сувязі. Добры дзень. Якія лічбы вам назвалі ў камандах прэтэндэнтаў? Добрый день, Алена. У лидера партии «Справедливый свет» Сергея Калякина за 5 дней до закончения сбора подписов было в активе 70 тысяч. Такую колькасць показали подлики, которые завершились поздно вечера 17 жнивня, и про это мне расповел керовник инициативной группы Сергея Калякина Валеру Хналёву. И ситуация в том, что темпы падают. Мы за неделю вот даже 10 тысяч не собрали. То есть это плохо. Я так думаю, почти убежден, что 100 тысяч мы не соберем. На вдруг можно, конечно, надеяться, но строить политику на этом нельзя. У активе лидера объединенной громадянской партии Анатолия Лябецки покуль нема и 70 тысяч подписов. Про это «Свободе» сегодня сказал керовник его выборшего штаба Лев Марголин. То, что я вам сказал, 70 минулый раз, это было вельми оптимистично. Все это вельми приблизно, но я думаю, что у нас и 70 не будет. Але все это, конечно, умовно, и мы у понеделок наступный плануем выниковую прессовую конференцию, там уже будет все больше-меньше складено по политиках. Я нагадаю, што подпісы павінны быць здадзены ў цэнтры выбаркам напрыканцы гэтага тыдня. Спадар Уладзімір, ну а давайце тады закранем яшчэ іншы аспект гэтай кампаніі. Ці вядома ўжо, якія краіны дашлюць назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары? Сёння Лідія Ярмошына сустракалася з кіраўніком місіі назіральнікаў ад Садружнасці незалежных дзяржаваў Сергеем Лебедзевым. Ну, звычайна, на ўсе выбары, якія праходзяць на абшарах былога Савецкага Саюза, прыязджаюць 2 галоўныя місіі. Гэта місія ад Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ і місія Садружнасці незалежных дзяржаў. Так вось, сёння уручылі Лебедзеву пасведчанне №1. Гэта робіцца традыцыйна. І калі Сергей Лебедзев выйшаў да журналістаў, ён сказаў, што де юре зараз у Садружнасці 11 дзяржаў, уключаючы Украіну. І вось 3 краіны, гэта Беларусь, Малдова і Украіна, дасылаць сваіх назіральнікаў за беларускімі выбарамі не збіраюцца. Што тычыцца Беларусі, то тут усё тлумачыцца проста. Прадстаўнікі краіны, у якой адбываюцца выбары, ніколі не ўключаюцца ў склад місіі СНД, а вось афіцыйныя Кішынёў і Кіеў дагэтуль не пацвердзілі свайго ўдзелу ў назіранні. Але, відаць, пацвердзіла свой удзел і назіральная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ. Спадар Уладзімір, а ўвогуле чым падыходы назіральнікаў ад СНД адрозніваюцца ад падыходаў іхных калегаў з АБСЕ? Ну, по-перше, я хотел бы сказать, что миссия Бюро демократических институтов правов человека так само подтвердила свой удел о назирании за белорусскими выборами. И коли миссия назиральников СНД фактично приступила до працы от сегодняшнего дня, то литерально простый день почне працу и команда с Бюро демократических институтов правов человека. Долготерминовое назирание будут вести 40 замежных супрацовников от АБСЕ. І калі казаць пра прынцыповае адрозненне, яно, на мой погляд, такое. Назіральнікі СНД, для іх галоўнае гэта нацыянальнае заканадаўства. Яны параўноўваюць, як праходзяць выбары з нацыянальным заканадаўствам. У назіральнікаў ад Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека у іх іншы падыход. Яны выпрацавалі стандарты міжнародныя, дэмакратычныя, і правяраюць, наколькі выбары ў той ці іншай краіне адпавядаюць гэтым стандартам. Мне падаецца, вось гэты шлях, другі, які прымаецца ў БСЕ, ён больш разумны. Чаму? Розныя краіны Вось, і, але ўсе краіны павінны ісці да дэмакратыі. І калі рабіць кожны раз спецыфіку на нацыянальныя асаблівасці, то гэты шлях, мне падаецца, будзе доўгім і складаным. А калі ёсць крытэрыі, і да гэтых крытэрыяў трэба ісці, нельга іх пакідаць па-за ўвагай, нельга зварочваць з гэтага шляху, тады ёсць магчымасць, што гэтыя краіны пройдуць свой шлях хутчэй. Таму мне падаецца, падыход назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, а арганізацыі па бяспеке і супрацоўніцтву Еўропы больш правільны, але вось спадар Сергей Лебедзеў сказаў, што ёсць дзве такія, на яго погляд, вызначальныя высновы, якія адрозніваюць працу адных назіральнікаў ад працы другіх. В первую очередь, мне представляется, это уважение законов страны пребывания, где мы ведем наблюдение. Вот у нас это просто железное правило, мы руководствуемся законодательством страны, где проводятся выборы. И мы никогда не ставим задачу поучать какие-то нравоучения, вот у вас не так, у вас неправильно. Есть закон, этим законом нужно руководствоваться. В каждой стране свой закон. И не только это, кстати, относится к Беларуси, это относится и к другим странам Содружества. Мы руководствуемся этим законом. Во-вторых, доброжелательный подход. Это отличает работу миссии наблюдателя от СНГ. Мы приезжаем сюда не только в Республику Беларусь, а в другие страны, как друзья, как партнеры. Спадар Владимир, я хочу еще удакладнить, ці был хоть один выпадок, каб миссия назиральников СНД признала хотя бы одные выборы недемократичными? Ведаете, такого выпадку не было. По меньшей мере, сегодня Сергей Лебедев сказал, что он такого не памята. Я таксама за выбарамі сачу, стараюся прасачыць, як яны праходзяць у іншых краінах, было СССР, і такога выпадку не памятаю. А сачыць тут трэба 2001 году, ёсць, можа, такая невялікая цікавасць, што вось першае назіранне, якое місія СНД правяла на агул за прэзідэнцкімі выбарамі на тэрыторыі было СССР, было праведзена ў 2001 годзе, і не дзе-небудзь, а ў нас у Беларусі. Я дзякую Владзіміру Глоду. Зборшчыкі подпісаў за альтэрнатыўных кандыдатаў на Гарадзеншыне кажуць, што напрыканцы этапу збору подпісаў людзі больш ахвотна з імі размаўляюць і ставяць свае подпісы. Наш карэспандэнт выслухаў гарадзенца Мікулу Ворана, які збірае подпісы за Анатолія Лябецьку, Александра Саслоніма і Язэпа з Мастоў, якія ўваходзяць у каманду Тацяны Караткевіч, і Мікалая з Ваўкавыска, які ўвогуле не сустрэў яшчэ ніводнага пікета зборшчыкаў у сваім горадзе. Некоторые мне открыто казали ранее, что их там на працы попереживали и супрать подписание. Некоторые казали, что эти даденные попадут куда не треба. А теперь как бы, проходит это все. Они бачат, что кто-то никого не чапает, кто подписал, кто что. Все же термин это амаль месяц уже прошел, разумеешь? Ну и люди поступово стратили страх. Бачат, что и вот я вот стоял на пикете, меня никто не чапал. Подписывается очень хорошо, але бывают случаи, как вчера, например, что передо мной пробежался представник инициативной группы Лукашенко. Вот. И люди отказывают, что мы выбираем как бы одного и больше ни за кого подписываться не будем. Хай пробуй, хай будет женщина, вот так вот. Некоторые вогули кажут, что хопит уже, сколько ж можно. Только они кажут так, мы подтримаем, только она не пройдет. Я маю на вас Короткевич, Саня. Она не пройдет, вот так вот. Однозначно, что они не верят в эти выборы, в справедливость их. Можно их, так сказать, выиграть у этого человека, бо та команда, которая працует на войну, все равно нарисует то и намалюет, что необходимо. Вот их такое ставление. Значит, людям буквально все пофиг. И они ведают, кого оберут, коли его оберут и на кольки его оберут. Даже самый простой человек, ведает, на что вот они вот это такое разважание. А на во что это все? Ну, что ясно, что как бы. Уже не важно, треба те менять, не треба, но самое главное, что все застанется так, как есть. И кто в интернете, так и что кто-то ведает про что-то, а кто-то нет, абсолютно нема никаких, давайте, про... Народ, обыватель просто говорит, на во что тратить гроши, лепше это самое, одразу хай працуе и все. Наш корреспондент поговорил со сборщиками подписов за альтернативных кандидатов на Городенщине. Ну, як вы чули, сегодня представники инициативных групп по сбору подписов за Лябецьку и Калякина заявили, что хутчэй за ўсё не смогут собрать 100 тысяч подписов. И побач со мной наш оглядальник Юрий Дракохруст. Учора ён у своем блогу выказал меркаванне, что Тацяна Караткевич будет одиным прадстаўніком апазіцыі і прагноз, калі не спраўдзіўся, то аказаўся блізкім да таго. Юра, ці сведчыць такі вынік пра тое, што Караткевіч аказалася больш прывабнай для выбаршчыкаў, а яе каманда больш спрытнай? Мне вось больш сімпатычна іншая версія, што Калякін і Лябецька аказаліся больш сумленнымі. Ну, я разумею і так бы маюць, прызнаю права на існаванне вашай версіі. Хачу сказаць, што, ведаеце, эта версія была даволі папулярна, як вы памятаеце, ў 10-м годзе, што шмат хто насамрэч не сабраў подпісаў. Зараз, адносна цяперашніх выбараў, яе выказвае Уладзімір Некляеў, што, маўляў, ніхто не мог сабраць, і это немагчыма было сабраць, хаця, у прынцыпе, Закараткевіч збірала тая ж самая каманда, якая збірала і тады за Некляева, і тады у спадара Некляева ніякіх прэтэнзій да колькасці не было. Ну, настрой быў іншы ў грамадстве, не будзем забываць. Да, так, але ведаеце, а вот як вымираецца настрой? І в этом сэнсе магчыма тое тлумачэнне, якое вы прапанавалі, магчыма і больш змястоўнае тлумачэнне, што, ну, што стычыцца, скажам, спадара Калякіна, то ён, ну, што называецца, патрапіў пад каня. Ён кандыдат левый, с таким коммунистичным, все ж таки отливым, хотя партия иначе называется. Таких выборщиков в Беларуси шмат, але у них уже кольки годов есть свой кандидат, это Александр Лукашенко, и тому как бы он был без особливых шансов. Что тычется Анатолия Лябецьку, ну, ведаете, коли вот мы поглядим на вогуле ситуацию, вот сегодня, до речи, партизан опубликовал личбы о пытании белорусской аналитичной майстровни, ставление до, скажем, долучения Крыму да Расіі паводле вось этой майстроўні 69% за давер расійскім СМІ, 60% нават 70% за вось такой беларускі кантэкст, і калі ў ім ёсць і попыт на апазіцыйнасць, то это, я б сказаў, такая апазіцыйнасць лайт. І вот в этом сэнсе спадарня Караткевіч даволі добра яе адлюстроўвала са сваімі мірнымі пераменамі. Ну, да таго ж, жаночы твар некі арыгінальны, новы твар, бо і спадар Лябецька, і спадар Калякін уже ў палітыцы багата часу. Так што, як бы, я бы не выключаў таго, што яе каманда магла набраць 100 тысяч подпісаў. Ну, вось, напрыклад, калі сапраўды Лябецька і Калякін не набяруць 100 тысяч, Тацяна Караткевіч будзе зарэгістравана кандыдатам у прэзідэнты. Нават не будзем зараз браць ужо вынікі выбараў, не пра гэта будзем дыскутаваць. А як вы думаеце, вот наогул такія вынікі збору подпісаў, яны прывядуць да нейкага пераразмеркавання роляў у апазіцыі? Ці, дапустім, Тацяна Караткевіч можа запросіць ужо да сябе ў каманду, потым Лябецьку і Калякіна, ці яны пагодзяцца? Ну, ведаеце, яна, канешне, запрасіць можа, і я не выключаю, што яна такой жэст і зробіць. Вось яна, калі абвяшчала пра 100 тысяч сваіх подпісаў, яна як бы дзякавала і Анатолію Лябецьку, і Сергею Калякіну за ўдзел, за, так бы мовіць, супольныя дзеянні, так што я не выключаю, што такі жэст яна зробіць, але што тычыцца згоды, мяркую, што не, гэта вельмі розныя палітычныя сілы, ну, акрамя таго, ведаеце, чыста, так бы мовіць, ну, што называецца, чалавечыя, яны сталыя палітыкі, вядомыя палітыкі, яны нарэшце мужчыны ў нашым патрыярхальным грамадстве. І так бы мовіць, ісці ў каманду да маладой жанчыны, безумоўна, не. Але я думаю, што такая інтрыга можа ўзнікнуць. Ну, ось у сацыяльных сетках разгарылася бурная дыскусія наконт заявы ў Тацяны Караткевіч пра тое, што ў выпадку перамогі яна б ініцыявала рэферэндум аб дзяржаўнай сімволіцы. І многія яе асудзілі, што яна не выказалася за безумоўнае вяртанне бел-чырвона-белага сцягу і дзяржаўнасці беларускай мовы, адзінай дзяржаўнай беларускай мовы. Вы не лічыце, што з такімі заявамі яна страціць галасы тых, на каго разлічвае? Ведаеце, я як не дзіўна думаю, што не. Тых, на каго разлічвае, не страціць. Таму што вот, ну, мы назіраем за яе кампаніяй, это менавіта апазіцыйнасць лайт, это менавіта памяркоўная пазіцыя па шмат якіх пытаннях, у тым ліку і па гэтым пытанні. Яна не кажа пра, там, я не ведаю, што трэба захаваць чырвона-зялёны сцяг. Вось, яна кажа пра роўны статус, рэальна роўны статус беларускай і расійскай моваў, што не ёсць цяпер цяперашняя сітуацыя, як мы з вами ведаем. Але як бы вот такую как бы класічны джентльменскі набор па меншай мере шэрагу апазіцыйных партый яна не адстойвае, яна разлічвае на крыху іншы электарат. І варта сказаць, што в этом сэнсе, калі казаць пра ну нейкую традыцыю арганізацыі, отвлекаючыся, не разглядае арганізацыю як ну просто так бы мовіць прыдатак да пэўнага лідара, то прыкладна тое самае вуснамі Владзіміра Некляева гавары праўду гаварыла і 5 гадоў таму. Прыкладна такой жа была праграма гэтай арганізацыі. Зараз яна застаецца такой жа. Можа это аказацца якраз такім той выгляд апазіцыі, які цяпер і запатрабаваны грамадствам, вось такія апазіцыя лайт. Ну, я гэтага не выключаю па меншай мере зараз. Это не значыць, што такова сітуацыя будзе заўсёды. Грамадствам Лукашэнкам, я б сказала. Ну, ведаеце, што тычыцца Лукашэнкі, то я мяркую, што ў ягоным атачэнні, ну, я, так бы мовіць, туда не вхож, но вот па пэўных, так бы мовіць, прыкметах, што там ідзе, як бы мовіць, развагі, а можа быць і спаборніцтва. Што адны людзі кажуць, што не кепска бы нам завесці так, так бы мовіць, апазіцыю яго вялікасці і для спуску пару, і для паказаць там захаду, і для пэўнай стабілізацыі. А іншыя, в асноўным людзі ў пагонах, так сказаць, кажуць, хлопцы ад добра добра не шукаюць, як бы мовіць, колькі гадоў пражылі без, давайце і зараз, таму што мала што з гэтага самага лайт пачынаецца. Сёння лайт, заўтра хард, як той казаў. Да, так што тут я не думаю, што всё так адназначна. Значна, але, ну, так бы мовіць, будучыня пакажа. Я дзякую, нагадаю, што побач са мною ў студыі ў Празе быў наш аглядальнік Юры Дракахрост. Чаму чарговай мішэнню беларускіх сілавых структураў сталі графітысты і футбольныя фанаты? Пра што сведчыць тое, што ўлады не баяцца ствараць новых палітвязняў падчас гэтай выбарчай кампаніі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць праабаронца Валентін Стэфанович і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Вы пачуеце яе праз 20 хвілінаў. Беларус з пазыўным ДОК ваюе за Украіну больш як год. Ён з'ехаў з Беларусі ў траўні 2014 году. Спачатку знаходзіўся ў складзе батальёну «Донбас» ад зімы 2015-го, кіраўнік аддзялення сувязі ў добраахвотніцкім украінскім корпусе «Тактычная група Беларусь», які ўваходзіць у склад правага сектару. Ён не называе свайго імя, не паказвае твару, не агучвае падрабязнасці свайго жыцця ў Беларусі, акрамя таго, што на радзіме не ўваходзіў у партыі і арганізацыі. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» ДОК распавёў, як беларусы трапляюць на украінскі фронт і чаму не маюць магчымасці вярнуцца на радзіму. Ну, автоматически никуда невозможно попасть. Вот летом, к примеру, прошлого года, в принципе, можно было попасть в добровольческие батальоны, но в качестве неоформленного бойца, несмотря на все обещания, в итоге все это свелось к тому, что люди были неоформленными бойцами. Сейчас, в принципе, ситуация стала немного построже. В принципе, если куда-то попытаться пропихнуться в какой-то батальон, то теоретически это возможно, опять-таки, в качестве неоформленного бойца. Ну, а насчет правого сектора, в правый сектор тоже попасть нужно. То есть там для начала нужно пройти обучение, после этого там распределять каким-то батальоном, и не факт, что ты попадаешь в какой-то боевой батальон. То есть как бы там нет какой-то такой привилегии для белорусов, грузинов, чеченцев и так далее. Тут как бы разделения на нации нет. Ну, какой статус? Просто человек воюет в составе, допустим, там, не знаю, батальон АЗОВ. И вот он там никак абсолютно, допустим, ну, предположим, не оформлен, ему дали автомат, принимает участие в боевых действиях, зарплату он не получает, социального статуса у него практически никакого нету. В случае ранения, опять-таки, помогает не государство, а волонтеры. А все абсолютно белорусы, которые сюда приехали, ну, я имею в виду граждане Беларуси, они все абсолютно не оформлены, потому что они не могут быть оформлены. Другое дело, что там теоретически могут как-то оформить на должность гражданского специалиста. Но опять-таки, это просто шило на мыло, и человек просто будет получать зарплату. Ну, фактически за какую-то работу, которую он будет выполнять. У чым праблема з атрыманнем афіцыйнага статусу? Гучаць абяцанні і заявы ад украінскіх палітыкаў, а на справе аказваецца, што беларусы і іншыя замежнікі не могуць мець ніякіх сацыяльных гарантый у краіне, за якую змагаюцца. До того, як мы паехалі воюваць, например, в составе батальона «Донбас», они сами нам обещали полную легализацию. По упрощенной процедуре получения паспорта, официальное оформление, пока мы будем находиться в зоне АТО. Мы вернулись на ротацию, собственно, ничего из этого не произошло. Пробовали стучать во все двери, выходили абсолютно на всех людей. И поняли, что это не проблема отсутствия каких-то связей, не проблема того, что нас не знают, а это проблема того, что банально люди не хотят это делать. Того, что украинская власть что-то не хочет, от этого война не исчезает, от этого фронт меньше не становится. Перспектив абсолютно никаких нет после окончания войны, потому что в Беларуси однозначно уже ждут сотрудники КГБ, которые говорят, что мы молодые радикалы, психопаты и уголовники. А как бы в Украине нам говорят, ну извините, как бы вот у нас по закону так нельзя. При этом сами незаконно менять не хотят, по упрощенным процедурам нас проводить не хотят. Телеканал «Беларусь-1» повідомляў, што беларускія спецслужбы выкрылі канал вярбоўкі наймітаў для ўдзелу ў баявых дзеяннях на тэрыторыі Украіны. Сярод арганізацый, якія нібыта спрыяюць вярбоўцы, называўся «Малады фронт». Узгадываўся таксама Зянон Пазняк, які нібыта спрыяе вярбоўцы са штату. Змейцер Дашкевіч з «Маладого фронту» абверг такую інфармацыю. Разам з тым КДБ таксама заявляе, што чакае добраахвотнікаў у Беларусі. У чым прычына такой раптоўнай увагі? Ну, я думаю, это связано с тем, что значительная часть силовиков белорусских официальных успела съездить сюда в командировки и повоевать на стороне сепаратистов, потому что уже были подтверждения этому, и мы в этом абсолютно уверены. Как минимум, некоторая часть даже, может быть, неофициально поездила. Ну, во-вторых, потому что большинство, по крайней мере, сотрудников КГБ, силовых структур в Беларуси, они поддерживают Россию и с распростертыми объятиями ее ждут. Сейчас я в Киеве пытаюсь что-то как-то хотя бы частично легализировать свое положение и пробить какую-то дорожку для всех остальных, чтобы можно было всех остальных протянуть, иностранцев тоже по этой процедуре. Но особых успехов я в этом не вижу. На данный момент я общаюсь с журналистами, которые будут поднимать тему того, что украинская власть нарушает свои обещания и сознательно подталкивает людей на совершение преступлений. Вернее, подталкивала, тем самым нарушив свое обещание и не предоставив никакой легализации. Но на сегодняшний день я банально подавал документы на беженство или дополнительную защиту в миграционную службу, ну а прислал отказ, я его обжалую. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» беларус з пазыўным «ДОК», які ваюе за Украіну больш за год. Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Колішні генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Уладзіслаў Баумгертнер прызначаны кіраўніком аднаго з найбуйнейшых у Расіі партовых аператараў «Глобал Портс». Рада дырэктараў, спыняючы выбар на кандыдатуры топ-менеджера, вырашыла, што ў расійскай бізнес-прасторы ёсць толькі некалькі асобаў з неабходнымі здольнасцямі, якія могуць узняць справу на прынцыпова новы ўзровень. Гэтую тэму вывучаў у Менску Ігар Карней. Ігар, чаму менавіта на асобе Уладзіслава Баумгертнера спыніўся выбар? Ну, цікава, што тут якраз прыводзіцца ў якасці прыкладу яго найапошняе месца працы. Гэта вось кіраўніцтва кампаніі «Уралкалі», якую ён 2003 году, як гаворыцца ў паведамленні на сайце Global Ports, пераўтварыў у вялікую паспяховую міжнародную кампанію. Ну, але ўсе мы памятаем, вось людзі, якія жывуць у Беларусі, што менавіта на чале «Уралкалі» 2 гады таму Баумгертнер апынуўся ў цэнтры міжнароднага скандалу, які скончыўся ягоным арыштам у Беларусі. Ну, можа, Ігар, не ўсе памятаюць дэталі гэтага скандалу. Давайце нагадаем асноўныя акалічнасці. Акурат 2 гады таму, было гэта ў ліпені 2013-га, кіраўніцтва «Уралкалію» заявіла, што не будзе арыентавацца на сумеснае прадпрыемства з «Беларускаліем», беларускую калійную кампанію, і пачне прадаваць угнаенні самастойна. Тады быў дэклараваны нават такі лозунг «Не кошт, а аб'ём». Ну, гэта, натуральна, крыху так напалохала беларускія ўлады, бо праз гэту кампанію праходзілі вялікія аб'ёмы беларускага калію, і тагачасны прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч запрасіў Уладзіслава Баумгертнера ў Менск, каб узгадніць пазіцыі, маўляў, што ж будзе пры такім раскладзе. Ну, але нечакана топ-менеджер быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ проста ў аэрапорце. Ну, тады справы раскручваліся вельмі імкліва. Бізнэсоўцы абвінавацілі ў злоўжыванні паўнамоцтвамі, крадзяжы асабліва буйным памеры, і была неўзабаве агучаная нават лічба гэтых стратаў – 100 мільёнаў даляраў. Наступны месяц Баумгертнер сядзеў у следчым ізалятары, і пасля чаго, пасля вось такіх ужо некіх кулюарных перамоваў, сустрэчаў на ўзроўні Лукашэнкі і Пуціна, яго перавялі пад хатні арышт. З іншого боку, під тиском уже білоруської адміністрації кримінальну справу на Баумгертнера завели і у Росії. Ну, але чекати екстрадиції довелося до кінця 2013 року, покуль тогочасний власник Уралкалію Сулейман Керимов знову ж після виставленого Олександром Лукашенком ультиматуму розпродавав свої активи структурам інших російських бізнесовців Михайла Прохорова і Дмитрія Мазепіна. І потім уже у Москві ще місяць бізнесовець провів у московському слідчому ізоляторі, а вже після мер утримання суд змінив на хатній арешт. І тільки літось у вересні Баумгертнер був визволений під підписку об невиїзді, за його був унесений великий такий унесок 15 мільйонів російських рублів. І на початку цього року кримінальна справа супроти менеджера у Росії була цілком спинена. Ігор, дык ці показав собі Уладіслав Баумгертнер на гэтай посаді керівника Уралкалі ефективним менеджером? Ну, як ми бачимо, тут, напевно, різні підходи, бо ось керівництво компанії Global Ports, воно стверджує, що менавіта таким бізнесовіцем є. Натурально, що з Мінську глядиш зусім інше, бо дагэтуль його лічить махляром, ледзь не з великої дороги. Ну, ось, а вже ці було за що, насамрэч, керівництво Білорусі вживати такі радикальні заходи, сажати поспіхового предпримальника у турму, і откуль увогуле взялася налічена сума стратів 100 мільйонів доларів, бо експерти не однойчі сходилися у думці, що покуль ось це була білорусько-російська калійна війна, то обидва боки стратили нашмат більше у грошах. Ну, ось на цю тему виказує своє міркування економічний глядальник Олесь Герасименко. С экономичного пункта гледжения, что мается на увазе под стратами? Страты того, что цены обрынулись сусветные на калийные токи. Ну, это некое, в неким смысле право Уралкалия. И он вольный субъект, господарин, и он какую хочет такую политику и проводит на рынку. А вы уже конкуренты там, как хочется, так и подстраивать все под ней. Что я, конечно, на одни еды, что там с миллионов, и каких там наличили эти страты, как они вылезли. Уралкалий и сам стратил прибытку от политики, которую они обвестили, что объемы важнейшие за цену. И они валили моцна глобальны рынак калійных тукаў, усе без выключэння вытворцы гэтых прадуктаў апынуліся на мяжы банкруцтва. Уралкалі спадзяваўся, што хтосьці канкурэнтаў памрэ, і ён захопіць рынак, ну гэта адбылося. Так усім было цяжка, но рынак збольшага ён застаўся, яго не перадзялілі. Усе вытворцы страцілі ў грошах. Дзесьці там праз паўгода-год нават кіраўніцтва Уралкалі мусілі прызнаць, што іх стратэгія правалілася, і яны ад яе адно. Ми можемо оцінювати з цього пункту гледження було топ-менеджера Уралкалі. І не во всім він був поспіху. Хоча, можливо, у власника бізнесу може бути ніяке інше міркування. Можливо, він в кушності іншим допомога цій компанії. І коли йому сьогодні пропонують серйозну посаду, ну, значить, ви бачили він ніякий талент топ-менеджера. Нехай тепер оцінюють далі його нову працю по його виніках. Прогучало міркування економічного оглядальника Олеся Герасименки. Ігор, ну а що відомо про нове місце праці у Владислава Баумгертнера? Ну, ось ця компанія Global Ports, вона, як і многі буйні російські фірми, має кіпрську прописку. Я ось сьогодні зайшов на їх сайт, там усе написано по-ангельську. Цікаво, що навіть немає російської версії. Ну, і тут таке відчування, що покільки керування діяльністю ведеться менавіта адтуль, а усі телефони менеджерів, усе керівництво, вони справді кіпрські, то бок уся адміністрація знаходиться там, ну, знову ж, хутчэй за ўсё на эту цёплую выспу выправіцца і новы гендырэктар. Сама па сабе кампанія на гэты час валодае цэлым шэрагам тэрміналаў у Расіі, на Балтыцы і далёкім усходзе. Тут і першы кантэйнерны тэрмінал, і Петраліс порт, Мобідзік і так далей. Усе яны месцяцца недалёка ад Санкт-Петербургу і на далёкім усходзе. Акрамя таго, у Global Ports належыць 50% нафтапрадуктовага тэрміналу у Эстоніі. І ось некаторыя з іх уяўляюць стратэгічны інтарэс для Беларусі, у прыватнасці праз эстонскі порт далей на еўрапейскі рынак пастаўляюцца беларускія нафтапрадукты. Ігор, ну а што з той справай супраць Уладзіслава Баумгертнера? Яна была спыненая ў Расіі за адсутнасцю складу злачынства, а ў Беларусі як да гэтага ставіцца? Ну, цікаво, што ў Беларусі як бы фармальна справу гэту не зачынялі, і бо кіраўніцтва генеральнай пракуратуры лічыць неабгрунтаваным вось спынення справы з-за адсутнасці склада злачынства, як гэта зроблена ў Расіі. І параўнальна недаўна вось, напрыклад, генеральны пракурор Александр Канюк заяўляў, што як юрыст ён перакананы, што дзеянні былога топ-менеджэра Уралкалію трэба разглядаць як махлярства, асабліва ў буйных памерах, а не як іначай. Ну і ўвогуле на вышэйшым узроўні неаднойчы агучвалася, што рашэннем праблемы для беларускіх суб'ектаў гаспадарання пацярпелых ад так званага расійскага махляра магло б і нават павінна стаць прад'яўленне грамадзянскіх пазоваў на кампенсацыю матэрыяльнага ўрону. Памер стратаў агучаны яшчэ 2 гады таму, 100 мільёнаў даляраў. Ну, вось пакуль што ніхто з беларускіх узятых прадпрыемстваў такія пазовы не падаваў. І вось гэтае прызначэнне на новую пасаду Владіслава Баумгертнера, напэўна, толькі ускладніць задачу, асабліва калі ён яшчэ пераедзе сапраўды ў іншую краіну. Я дзякую. Пра новае прызначэнне Владіслава Баумгертнера мы гутарылі з Ігарам Карнеем. У Беларусі ў крамах існуе забарона на продаж алкагольных напояў ад 22 до 9 раніцы. На аптэкі гэты ўказ не распаўсюджваецца. Таму набыць свае 100 грамаў тут можна ад самага адкрыцця з 7 ці 8 раніцы. Беларускія п'яніцы за адну ранішнюю гадзіну дзясяткамі скупляюць настойкі глогу, календулы, сардэчніку. У кожным флаконе па 50 грамаў, доля спірту 70%. Кошт 8 тысяч за шклянку, то бок за 16 тысяч выходзіць 100 грамаў 70-градуснага напою. Уладзімир Пікірэня, урач-псіхіатр, нарколях. Безумоўна, гэтыя рэчывы можна ўжываць у лекавых мэтах, але справа ў тым, што ў большасці выпадкаў яны ўжываюцца, на жаль, не з мэтай лічэння пэўных там хваробаў, да, а з мэтай ўжывання алкаголю, альбо ўзмацнення дзеяння алкаголю. Альбо, калі мы, напрыклад, той же самы карвалол возьмем, нідзе яго звычайна ўжываюць людзі быццам бы для таго, каб палепшыць стан свайго сэрца. Так? Аднак, калі мы возьмем, пачытаем інструкцыю, то нідзе там не напісана, што ён нейкім чынам лечыць захворванне сэрца. Ось, і фенабарбітал з'яўляецца па сваёй сутнасці снатворным рэчывам. З чым звязана вялікая распаўсюд тых лекаў? Ну, магчыма, часткова па інерцыі ад таго, што гэта было ў свабодным доступе і распаўсюдзе 6 часоў Савецкага Саюза. Акрамя таго, лікі танныя, яны танныя ў продажы, але яшчэ больш танныя яны ў вырабі. Прыносяць досыць вялікую выгаду тым кампаніям, якія іх прадаюць. Кажа Уладзімир Пікірэня, урач-псіхіятр. Калі ў Беларусі было больш распаўсюджанае п'янства? У гады брэжнеўскага застою ці цяпер? І чаму вы так лічыце? З такім пытанням наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Ой, мне здаецца, і тады добра ўжывалі, і цяпер. У мяне такое ашчущэнне, што вообще з кожным годам все больше і больш. І менш людзі хочуць рабіць. Ну, тогда, конечно, может быть, не знаю, мне кажется, и тогда денег не очень много было, и сейчас как у кого. Кто робить, то и не будет пить, потому что он ведает, как достаются эти копейки. Нашу. А он просто доступнее стал. И возможности у людей шире. А наш народ как пил, так и пьет. Чем больше есть, тем больше пьет. Он доступный был в магазине всегда был, но не всегда у людей деньги в кармане были на его приобретение. А это тоже сдерживает. Сейчас по-другому к ним относятся. Сегодня есть, и плевать, что завтра будет. А раньше человек глядел в будущее. Сегодня выпью, а завтра есть нечего будет. А сегодня плевать. Одинаково. Потому что везде это все одинаково. Дело в том, что теперь больше, потому что зарплата выше. Ну, сейчас пью страшно. Я противница этого всего очень даже сильно. Очень. И не люблю тех, кто больше меня пьет. А я пью вот так вот в ванночке детской. Теперь? Ну, потому что видно, очевидно. Почему я не думаю? Я помню время своего отца. И как бы теперь каждый день может нам позволить себе там, извините, пиво это пить. Поэтому как бы однозначно. Сейчас. Не, ну, выпивали. выпивали, и в то время выпивали, но сейчас это ужасно. Сейчас и молодежь, и школьники, что тут говорить. Вы знаете, как-то я очень далека от этого всего. Мне кажется, наверное, в Брежневскую больше было. Наверное, может, люди были менее уверены в себе, в будущем, в жизни в дальнейшей. Возможно, попытались чем-то это перекрыть, какие-то свои неурядицы. Мне кажется, сейчас все-таки более стабильно. Наверное, теперь больше пьют. Потому что безработица, людям тяжело жить, наверное. Бросились в пьянки. Работы нету людям, будем так говорить. Ну, уверенно, завтрашние дни знали, что, говорится, есть у тебя какой-то вклад, какой-то... Легче жить как-то было. А питання свободи у городні. Ну, а зараз черговий клопот Саукі де Гришки. Музичні герої Лявона Вольського переживають за їжу, знищеною праз російські санкції.